अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लवे कौन ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पान अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लवे कौन ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पान ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पान वे बुले आसाया वे घुट घुट रोया वे बुले आसाया वे घुट घुट रोया जीवें आटे बिच लून जीवें आटे बिच लून अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लवका ना यार दुखाया कर ना झूठे वादे कीता कर ना झूठियां कसमां खाया कर मैंने किन्नी वारी आखे सानू वल वल नाज माया कर तेरे प्यार दे विच मैं मर जा सा मैनू ना याद ना आया कर अपने